C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Güneş parlak, güneş sessiz, güneş çığlık çığlığa, gelen güne özgürlüğe, ışıl ışıl merhaba. Güneş parlak, güneş sessiz, güneş çığlık çığlığa, gelen güne özgürlüğe, ışıl ışıl merhaba. Şafaklarla gelen güneşlerdi, baharlar çiçeklerin umutlarıydı, umutlar sevinçlerin özlemleriydi. Sabahlar şafaklarla gelen güneşlerdi, güneş parlak, güneş sessiz, güneş çığlık çığlığa, gelen güne özgürlüğe, ışıl ışıl merhaba. Güneş parlak, güneş sessiz, güneş çığlık çığlığa, gelen güne özgürlüğe, ışıl ışıl merhaba. Işıl ışıl merhaba. Güneş parlak, güneş sessiz, güneş çığlık çığlığa, gelen güne özgürlüğe, ışıl ışıl merhaba. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese günaydınlar ve pırıl pırıl merhaba. Şarkıda da söylediği gibi Kızılırmak İlkay Akkaya'nın herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar diyelim. İyi haftalar diye de ekleyelim. Güzel bir hafta olsun. En azından güneş güzel bir şekilde göz kırptı sabah sabah bizleri. Onca gri bir hafta sonunun ardından galiba gülümseyerek başladık, öyle değil mi? Eskilerden bir şarkı daha dinleyelim, gelin ardından da meteoroloji ile hava durumuna şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım biraz daha böyle gidecek mi? Güneşli günlere uyanacak mıyız? Kayahan güneşli bir resim çiz bana diyor. Bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Güneşli bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz, öyle çiz öyle kalsın. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz, öyle çiz öyle kalsın. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz, öyle olsun. leke birere, yükle açılsın denizlere. Hasreti yükle gemilere, yükle açılsın denizlere. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz zor da kalsın. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz orada kalsın. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Ben ben ben ben ben ben ben. Biz güneşten büyük olalım. Korkma öyle çiz, çiz. Korkma öyle çiz. Korkma öyle çiz, çiz. Korkma öyle çiz. Kayahan'dan dinledik güneşli bir resim çiz bana. Sevgili dinleyenler, geçen hafta kar, fırtına ve soğukla mücadele eden Türkiye'de bu hafta hava ani şekilde ısınacak diyor haber. Salıdan itibaren kış yerine adeta bahar havasına bırakacak, Libya'dan esecek lodos sıcaklıkları 7 ila 10 derece yükseltecek diyor ki salıyı beklemeye gerek yok. Bugün de gayet güzel bir hava var dışarıda. Akdeniz'de de sellere yol açan kuvvetli sağanaklar bu hafta dinecek. İç ve doğu kesimler kar yağışı etkisini kaybedecek. Salı, perşembe günleri boyunca güç sürecek olan güneşli hava cuma günü batıda tekrar yerini yağmura bırakacakmış. Yani cumaya kadar yağmur yok, hava güzel olacak. Keyfini sürmek lazım. Tabii sizler çalışırken nasıl keyfini süreceğiz diyebilirsiniz ama küçük molalarla galiba en azından hava almak için dışarı çıkıp güneşe doğru yüzünüzü dönebilirsiniz. İstanbul haftanın ilk günü de soğuk ve bulutlu diyor ama gördüğünüz gibi belki birazcık ısıran bir hava, hani soğuk bir hava olsa da işin açıkçası güneşli bir hava. 8 derece ama salıdan perşembeye kadar hava bolca güneşli olacak. Lodos'la sıcaklık 13-14 dereceye kadar çıkacak diyor. Ankara'ya gelince pazartesi salı soğuk, sıcaklık artışı çarşamba hissedilecek. Sıcaklık lodosla 5-6 derece artacak, 5 dereceden 12 dereceye yükseltecek. Ve İzmir'de sert poyraz salı günü yerini lodos ve güneşe bırakacak. 12 derece olan sıcaklık 16 ve 17 dereceleri görecek diyor sevgili dinleyenler. Marmaralılar haftanın ilk günü de üşüyecek ama salı perşembe günleri boyunca bahar havası var. Sıcaklık 15 derece ve üstüne de çıkabilir. Bir sonraki yağış cuma günü gelebilir. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Kayseri civarında kar yağışı sürüyor. Salı hava açacak ama sıcaklık artışı çarşamba hissedilecek oralarda. Isınmaya yoğun sis ve pus da eşlik edecek aynı zamanda. Ege'nin güneyi bulutlu ve hafif yağmurlu ancak salı günü lodosla gelen ılık hava ilk önce Ege bölgesini ısıtacakmış. Güneyde son bir aydır sellere yol açan yoğun yağışlar salıdan itibaren kesiliyor. Güneş hem Akdeniz hem de Güneydoğu'da bolca parlayacak. Doğu Anadolu'da yarın kar yağışı Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca sürecek. Malatya, Elazığ arasındaysa sağanak yağmur görülecek. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerindeki yağışlar, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde sürüyor. Salıdan itibaren Bolu ve iç kesimlerde yoğun sis yaşanacak diyor haber sevgili dinleyenler. Güzel güzel haberle başladık bugün güne. Biraz kaza haberlerimiz var. Gündemden birkaç haberimiz var. Onları da paylaşacağız ama önce gelin bulutsuzluk gözlemine Nejat Yavaşoğulları'na şöyle bir kulak verelim. Güneşimden kaç diyor. Radyo Hava. etmiştim. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdariptim. Vakit harcamamalıydım, para bulmam lazımdı. Böyle bir durumda nasıl orada nasıl olduğuma şaşıyordum ben. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısınıyordu. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç. Balıkçılar geri dönmüşlerdi bomboş. Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi. Her şeyi hiç aslanı gibi izliyordu karabaş. Herkes çalışıyordu. Yusuf kapısı duydum. Bir türkü söylemekteydim. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Bir türkü söylemekteydim. Amen. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Radyo Hava. mutsuzluk özlemi seslendirdi. Güneşimden kaç dedi sevgili dinleyenler bizlere. Şimdi motor kapağı düştü, uçuş yarım kaldı. Bu haberle devam edeceğiz. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Düsseldorf seferini yapan uçağa motor kapağının düştüğünün fark edilmesi üzerine kalkıştan yarım saat sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Türk Hava Yolları uçağın motor kapağı düşünce bu şekilde acil iniş yapmış. Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Düsseldorf seferini yapan TK-1529 sefer sayılı uçağı Atatürk Havalimanı'ndan saat 20 sıralarında 131 yolcusuyla havalandı. Airbus A320 tipi uçağın pilotları kalkıştan yarım saat sonra motor kapağının düştüğünü fark ettiler. Bunun üzerine uçuş kontrol kulesiyle irtibata geçen pilot yönünü tekrar Atatürk Havalimanı'na çevirdi. Sorunsuz bir şekilde pistte iniş yapan uçak hangara götürülerek bakıma alındı. Düsseldorf Havalimanı'nın gece saatlerinde inişe kapalı olması nedeniyle yolcuların Türk Hava Yolları tarafından otellere yerleştirildiği ve saat 04.30'da havalanacak uçakla Düsseldorf'a gönderilecekleri öğrenilmiş. Sanıyorum 04.30'da da başka bir uçakla yine yollarına devam ettiler. Evet, bu tabii yollardan ilk haberimizdi. Motor kapağı düşen Türk Hava Yolları uçağının tekrar Türk Hava Yolları'na dönüp iniş yapması. Bir diğer haberimiz bu kadar masumane değil. Otomobil benzin istasyonuna daldı. Beyoğlu'nda yaşanan bir olay. Beyoğlu'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun LPG pompasına çarptı. Araçta bulunan 4 kişiden ikisi hafif şekilde yaralandı. O sırada pompada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı da önlemiş oldu. Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna kontrolden çıkan biri otomobil girdi. Saat gece 3 sıralarında meydana gelen kaza şans eseri, ucuz atlatılmış. İsmi öğrenilememiş sürücünün fakat otomobiliyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun LPG pompasına çarpmış. Çarpmanın etkisiyle de pompada maddi hasar meydana gelirken istasyon çalışanları vanaları kapatarak büyük bir faciayı da böylece önlemişler sevgili dinleyenler. Bu böyle bir haberimizdi Beyoğlu'nda dün gece gerçekleşen. Bir başka haberde İstanbul'da yangın, Milli Eğitim Müdürlüğü binası yanıyor. Cağaloğlu'nu bilirsiniz. Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını sardı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise şu sıralarda devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, bölgede trafik tamamen kesildi. Cağaloğlu'na sadece itfaiye ekipleri, ambulanslar ve polis araçlarının girişine izin veriliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tarihi binasında bu sabah erken saatlerde yangın çıktı. Cağaloğlu'ndaki binadan alevler yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Saat kaçta oldu derseniz saat 06 sıralarında A blokta başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinemiyor. Elektrik kontağı şüphesi de varmış. Bakalım durum neyi gösterecek? Yine ilerleyen vakitlerde sizlere aktaracağız. Özellikle 12 haber bültenimizi kaçırmayın diyelim. Ve Öykü Gürman'la devam edelim. Bırak güneş yüzüne değsin diyor Öykü Hanım da. Kaçarsın, kendine tutunursun düşmeden önce. Ne zaman uçarsın, o zaman kaçarsın. Kendine tutunursun düşmeden önce. Aşkın yarasına ruh havasına söz bulunmaz. Şehrin havasına, ufkun sarısına güven olmaz. Aşkın yarısına, ruhun karısına söz bulunmaz. Şehrin havasına, ufkun sarısına güven olmaz. Olsa gün doğmaz. Halin kalmamış gölgesi, rüzgara değmeyen gün daha doğmamış. Bırak güneş yüzüne değsin ki halin kalmamış gölgesi, rüzgara değmeyen gün daha doğmamış. Ne zaman uçarsın, o zaman kaçarsın, kendine tutunursun düşmeden önce. Ne zaman uçarsın, o zaman kaçarsın, kendine tutunursun düşmeden önce. Aşkın yarasına, ruhun karasına söz bulunmaz. Şehrin havasına, ufkun sarısına güven olmaz. Aşkın yarasına, ruhun karasına söz bulunmaz. Şehrin havasına, ufkun sarısına güven olmaz. Aşkın yarasına, ruhun karasına söz bulunmaz. Şehrin havasına, ufkun sarısına güven olmaz. Olsa gün doğmaz. Bırak güneş yüzüne değsin dedi. Öykü Gürman'dan dinledik sevgili dinleyenler. Sanatçılar girişimi buluşmasından sanıyorum haberdarsınız. Sanatçılar girişimi buluşmasında şarkı söylerken slogan atılmamasını isteyen Demir'a sloganlarla protesto edilince sanatçı şarkısını yarıda kesip sahneden indi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sanatçılar girişimi buluşması etkinliğine katıldı. Sanatçıların bu etkinlikle bir ilke imza attığını ifade eden Kılıçdaroğlu, onlar Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardaki zorlukları gördüler ve bütün sanat insanlarına bir çağrı yaptılar. Korkuya karşı mücadele edelim, asla yılmayalım dediler. Ayrıca Ferman Padişah'ınsa ülke bizimdir diyerek güzel bir slogan da üretmişler diye konuştu. İzmir'de Yörük Ali Efe adına yapılan parkın açılış törenine katıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu orada yaptığı konuşmayı tekrarlamak istediğini belirtti. Başbakan Erdoğan'ın Göktürk 2 uydusunun fırlatma törenine katılmak için gittiği ODTÜ'de yaşananları hatırlattı. Onların her birisi Yiğit Efe'dir. ODTÜ'de okuyan, bağımsızlığı savunan her öğrenci, özgürlüğü savunan her öğrenci, demokrasiyi savunan her öğrenci, adaleti savunan her öğrenci bir Yiğit Ömer'dir, bir Yiğit Ali'dir, bir Yiğit Ali Efe'dir. Ülkemizin yiğitlerine sahip çıkacağız diyen Kılıçdaroğlu salondakilerden ayrılığa yer vermemelerini istedi. Başbakan Erdoğan'ın üniversitelere 3500 polisle gittiğini iddia ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir ülkenin başbakanı ev dağıtma törenine 2500 polisle gidiyor. Bir ülkenin başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 50 kadar polisle geliyor. Onun için bizim cumhuriyete ve demokrasiye ihtiyacımız var dedi. Evet, onun için de adalete ihtiyacımız var diye eklemiş. Aydınları karanlığa ışık tutan ve bedel ödemekten korkmayan kişiler olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk bizim ortak paydamızdır. O ortak payda da gösterdiği bir hedef var. Çağdaş uygarlık açıklamalarında bulundu. Bu arada Tarık Akan, Ataol Behramoğlu, Levent Kırca, Edip Akbayram ve Bedri Baykam gibi sanatçıların da katıldığı etkinlik kapsamında Melike Demirağ sahneye çıktı ve şarkı söylerken slogan atılmamasını istedi. Ancak bu uyarıya rağmen bir grup Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde slogan attılar. Demirağ da şarkı sırasında slogan istemediğimi belirtmiş diyerek slogan atanlara tepki gösterdi. Yaptığı ikaz üzerine yuhalanan sanatçı Demirağ sinirlenerek şarkısını yarıda kesti ve sahneyi terk etti. Bu sırada bazı seyircilerin Demirağ alkışlarla protestoya devam etmesi ise dikkat çekti diyor haberde. belki bir kısmınız da bu buluşmaya katıldınız bilmiyorum ama katılmayanlar için geceden anekdotlar böyle. Gitme, bu acelem ne? Doyamadım daha güneş kokusuna. Dur, dur, dur, gitme. Daha çok erken, vakit varken sakla beni. Bu sabah görmüyor gözlerim, içinde sakla beni. Bari nefes alayım. Bu sabah kokusu dedi. Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi sizlere aktaracağım haber oyun sandalı. Hayyan Ağabey Hayat oyununun ilk gösterimini 20 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Oyunun tanıtım metni şöyle: gökyüzünü kapkara bulutların kapladığı zamanlarda bazen bir an için bir ışık hüzmesi karanlığı delip yeryüzüne ulaşır. O anda boynunuzu karanlığa eğmeden başınızı dik tutmuşsanız eğer, işte bu ışıktan gözleriniz kamaşır. Hayyam yüzyılının göz kamaştıran ışığıdır. Rubaileri tüm dünyada tanınır. Neredeyse dünyanın bütün dillerinde okunur. Bir bilim adamı olarak da pek çok buluşu ona borçlu insanoğlu. Dünyanın ilk gözlem evinin kurucusu, binom açılımının ve X sayısının mucidi ve savaş karşıtı ilk eylemcisi. Saymakla bitmez maharetleri. Aşıktır da sonuna kadar, hem de tutkulu bir aşık. Kavuşup yitirmiş bir maşuk, yeniden kavuşmuş mudur? Şarabidir molların, softaların arasında dünyanın döndüğünün farkındaysan ve küfür sayılıyorsa bilimle uğraşmak dünya dönmüyor demektir. Yakışık almaz hayyama, şarapla döndürüp dünyasını bastırır acısını, söyler rubailerinde en yıkıcı eleştirilerini. Peki iki tiyatrocu bir dostlarının meyhanesinde bir araya gelir de hayyamdan sohbet etmeye başlarlarsa ne olur? Müzikli, şarkılı, nükteli, epikli, al takke, ver külahlı, tam yerine rast gelince manzara kondurmalı, epek bir keyifli bir oyun olur. Oyun sandalı Hayyam Ab Hayat oyununun ilk gösterimini 20 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Sevgili dinleyenler, ne diyelim, biline diyelim. Şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. Abe şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. O meretten biz de çakarız biraz, deli çığlıklar atıp avaz avaz, burnumun dibinden gelip geçti yaz. Sarı tahta vagonları, ter, tütün ve ot kokan bir tren gibi. Halbuki ben istiyordum ki gelsin, kırmızı bakır bakracında bana sıcak süt getiren gibi gelsin. Fakat neylersin, yaz böyle gelmedi, yaz böyle gelmiyor, böyle gelmiyor. Hay anasını, hey, hey, hey, kızım, annem, karım, kardeşim sen. Başında güneşler esen, altın gözlü çocuk, altın gözlü çocuğum benim. Kızım, karım, annen, kardeşim sen. Başında güneşler esen, altın gözlü çocuk, altın gözlü çocuğum benim. Deli çığlıklar atıp avaz avaz, burnumun dibinden gelip geçti yaz. Ben bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana. Ne halt edek, dostların karnı açtı, kıydık menekşe parası. Nazım Hikmet Ran'ın nefis şiirini Hasan Yükselir yorumladı. Abe şair diyerek sevgili dinleyenler, yine bir haber. İstanbul'dan Boğaziçi Köprüsü bakım için kapanacak yakında. Özelleştirmeden sonra işleticinin uyacağı otoyol bakım, onarım ve işletim teknik esasları belirlendi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 15 Ekim 2010 tarihli kararıyla özelleştirme programına alınan otoyollar ve köprülerin fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süreyle işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 17 Aralık'ta gerçekleştirildi. 3 konsorsiyumun katıldığı ihalede en yüksek teklifi 5 milyar 720 milyon dolar bedelle Koç Holding vermiş. Ortak girişim grubu vermiş. İhale şartnamesine göre bu bedel peşin ya da %30'u peşin, kalanı azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla 48 ay vadeyle ödenebilecek. Vadeli ödenme alternatifi seçildiği takdirde şartname ödemelerde belirlenen tutarda vade farkı ödemeleri ayrıca yapılacak. Özelleştirmeden sonra işleticinin uyacağı otoyol bakım, onarım ve işletim teknik esasları belirlendi. Buna göre işletici mevcut otoyol ağının standartları, hizmet ve servis kalitesi, yol güvenliğinin yükseltilmesi, bakım, onarım ve işletimleri yapacak. Buna ilişkin denetim ve kontrollerse KGM'ce gerçekleştirilecek. 40. yıl ağır bakımı 1973'te hizmete girdi. İstanbul Boğazı'ndaki birinci köprü, İstanbullular bilir, Boğaziçi Köprüsü 40. yıl ağır bakımı için yapım ihalesi 2013 yılı başında yapılacak. Yani Ocak ayı gibi. Gelecek yıl çalışmalarına başlanılması planlanan Boğaziçi Köprüsü'nün üst yapı büyük onarım ve askı halat değişimi çalışmalarının da 2014 yılı içinde tamamlanması planlanıyor sevgili dinleyenler. Onarım çalışmaları sırasında trafik durumuna göre köprünün halatları tarafında bir şeridi kısa süreli periyotlarla trafiğe kapatılacak. Öte yandan işletme hakkı, devir süresince uygulanacak geçiş ücretleri, tarifeleri ihale şartnamesine düzenlendiği şekilde yapılacak. Keyfi fiyat artışları olmayacak. Buna göre sözleşme süresince yapılacak en yüksek ücret artışları yılda bir kere, Ocak ayı başında. Yıllık kümülatif TÜFE ve kümülatif ABD doları devalüasyon endeksleri karşılaştırmaları baz alınarak belirlenecek diyor haber. Yani Ocak ayında bir takım bakımdan geçecek, yani bir takım çalışmalar yapılacak ama 2014'te de tamamlanması bekleniyor. Yine köprünün bakımının Ocak ayında karşılaşırsanız hani şaşırmayın diyelim. Ve Eflatun, Burcu Güneş ortak bir düet. Çıkmaz Sokaklar diyorlar. Radyo Hava. Korkularıyla yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bir telaş sarıyor önce yüreği. Gerçeklerle yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bak mesela benim gibi. Ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum. Sensizlikten korktum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum. Kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının kıymetini. Yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bak mesela benim gibi. Ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum. Sensizlikten korktum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum. Kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat, ben tutarım yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının kıymetini. Eflatun'dan dinledik. Çıkmaz Sokaklar dedi sevgili dinleyenler. Hemen devam ediyoruz. Kış güneşi diyor. Kış güneşini görür görmez sabah da aklıma ilk gelen şarkı buydu Tarkan'dan. Eski albümlerinden ama ne zaman bir kış güneşi görsek herhalde aklımıza bu şarkı gelir, öyle değil mi? Dinlemeden geçmek olmazdı. Radyo Hava. Olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, yanlış insan, tutunmak imkansız, bıktım yamalı sevdalardan. Yanlış bahar, kış güneşi, yoruldum her bulduğumda kaybetmek. Kıyamete kadar kapattım kalbimi. Ah, azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Azar coşar deli. Tarkan'dan dinledik. kış güneşi dedi. Efendim tiyatrolardan da birazcık bilgi vereyim sizlere. Haftanın belki de programını yaparsınız. Devlet Tiyatroları Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde Yağmur Durduğunda sahnelenecek bu hafta. Cevahir sahnelerinde Salon 1'de Ölüleri Gömün sahneleniyor. Salon 2'de ise Profesyonel sahnelenecek. Geçen sezondan ödül alan nefis bir oyun Profesyonel. Eğer kaçırmış olanlarınız varsa yararlanabilirler. Halen bu sezonda da devam ediyor. Dediğim gibi bu hafta boyunca Cevahir sahnesi Salon 2'de sahnelenecek. Küçük sahnede Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk isimli oyunla buluşacaksınız. Öte yandan Küçükçekmece'ye bakıyorum. Devlet Tiyatroları sahnesinde Yanık var. Yanık da yine savaş karşıtı nefis bir oyun sevgili dinleyenler. Eğer o civarlarda oturuyorsanız ve şimdiye değin izlemediyseniz izleyin, çok keyif alacaksınız. Üstelik oyuncu kadrosu da birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Üsküdar Tekel sahnesinde Sessizlik var. Yine bu hafta buluşacak olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında ne var ne yok diye soranlara hemen yanıtımızı verelim. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Zengin Mutfağı var. Zengin Mutfağı tiyatro severler için aslında klasikleşmiş oyunlardan bir tanesi. Değişik yorumlarını belki de izlemişsinizdir ama bu defa şehir tiyatroları oyuncuları Zengin Mutfağı'nı sizlerle buluşturuyor. Sadece bir mutfak ortamında geçen mekan olarak mutfak ortamında geçen bir oyun ama felsefi anlamda bütün dünyayı dolaşan bir oyun diyebiliriz. Çok keyifli bir oyundur aynı zamanda. Fatih Reşat Nuri sahnesinde Gönlümdeki Osman Hamdi Bey isimli oyun sahnelenirken Kağıthane Sadabat sahnesinde Surname 2010 isimli oyun sahnelenecek sevgili dinleyenler. Kadıköy'e bakıyorum. Haldun Taner sahnesinde Sevgili Doktor var. Yine geçen sezondan bir oyun bileceksiniz. Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde Arka Bahçe sahneleniyor. Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde Doğum Günü Partisi var. Ve bakıyorum Ümraniye sahnesinde ise İstanbul Efendisi izlenebilir yine hafta boyunca diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında da durum böyle. Son olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı da özel tiyatrolar öncesinde aktarıvereyim sizlere. Müşfik Kenter sahnesinde Külhan Beyli müzikali var. Programcılarımızdan Ülkü Ayvaz'ın yazdığı nefis bir oyun Külhan Beyli müzikali. Müzikal sevmeyenlerin bile izleyip nefisti dedikleri oyunlardan bir tanesi. Bunun için metrobüste çok rahat gidilen bir yer Bakırköy Belediye Tiyatroları. Metrobüste hemen indikten hemen sonra yürüme mesafesinde gidip bir akşam izleyebilirsiniz. Perşembe 20.30'da mesela sahneleniyor bu hafta. Aşkbumu.com var. Yine aynı salonda. Hoşunun Utancı var. Sıkı Yönetim var. Benim Güzel Pabuçlarım var. Hangisi Babası var? Tüm bunlar hepsi Müşfik Kenter sahnesinde bu hafta sizle buluşacak olan oyunlar. Turhan Tuzcu sahnesine gelince Şişman Domuz sizleri bekliyor olacak hafta boyunca. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun cebimde milyonlar, yanımda sen olmayınca dedi. Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Bir de konser haberlerimiz var. Hemen bunu da sizlerle paylaşalım ve müzikle devam edelim. Bir dönem epeyce popülerdi. Televizyon programlarına konuk olarak çağrılıyordu. Boğaziçi akapella grubu, anımsayacaksınız. Hatta metrobüste söyledikleri şarkıyla da yine gündemdeydiler o kliple. Efendim, Nardis Jazz Club'dalar. Bu akşam saat 21.30'da canlı dinlemek isteyenlere duyurulur diyelim. Acapella Boğaziçi grubu saat 21.30'da başlayacak. Öte yandan Babilon'da Cuma günü Baba Zula ve Brenna McCrimmon'ı dinlemek isterseniz de saat 23'te orada olmanız gerekmekte. Evet, yavaş yavaş programın da sonuna yaklaşırken Yaşar'la devam ediyoruz. Seni ezbere aldım, silemezler diyor. Radyo Hava. Yüreğinin sesinden, aşkının sesinden, sıcacık nefesinle bana bir şarkı söyle. Yüreğin nereler, sesin nereler, ezbere aldım silemezler. Aşkın bitse de umudu sürer, seni ezbere aldım silemezler. Anıyor musun, bak bir zamanlar seni sevmiştim biliyorsun. Arıyor musun, ah o zamanlar beni sevmiştin biliyorsun. Aşkın bitse de umudu sürer, ezbere aldım silemezler. Aşkın bitse de umudu sürer, seni ezbere aldım silemezler. Sana aşkla desti aklımda. Efendim geldik programın sonuna, veda vakti. Sizlere son bir şarkıyla veda edeceğim ama bunun öncesinde yayın akışımızı anımsatayım tabii ki. Bugün pazartesi dedik. Bu arada bu yılın, bu ayın son haftasına da girmiş bulunmaktayız. Yılbaşı hazırlıklarınız herhalde sürüyordur. Geri sayım epeydir devam ediyordu. Son 6 gün artık. Efendim bugün az sonra 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç yine soru cevapta sizlere bir soru ve yanıtıyla karşınızda olacak. Öte yandan 12'de öğle bülteni gün içinde yine yurt içi ve dışından haberlerle karşınızda olacağız. Ama sektörden haberlerle Burcu Günüşen haberlerin hemen ardından karşınızda olacak Eczacı gündeminde. Müzik kutusunda ise Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. 13-14 arasında isteklerinizi şimdiden web sitemiz aracılığıyla gönderebilirsiniz. Göndermeye devam edebilirsiniz ve öğlen de dinleyebilirsiniz. Hayatın pusulası psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak. Yine pusulası bizlerden yana ve hayata dair yönlendirilmiş olacak saat 14'te. 16'da oda sıcaklığında Erkan Beyaz yine klasik müzikle sizleri buluşturacak yaklaşık yarım saat. 17'de dünyanın sesinde ise etnomüzikolog Engül Atamert Kıbrıs'tan sizlere seslenecek ve birbirinden güzel ülke müzikleriyle buluşturacak dünyanın sesinde. Şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyenler. Yine keyifli bir gün diliyorum. Umarım yarın bundan daha güneşli bir günde sizlerle buluşuruz. Keyifli bir hafta diliyorum aynı zamanda. Nükhet Duru'dan dinliyoruz. Gitti de gitti diyor. Hoşça kalın. Gitti de gitti, sevgilim gitti, ardına bile bakmadan gitti de gitti. Bu gönül onundu, almadan gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarımı çaldı da gitti. Bir gönül oyunu oynamıştı benimle. Yaşamadım böyle derdin daha beterine. Baş başayım talihimin en acı kaderiyle. Baş başayım talihimin acı kaderiyle. Beklemek faydasız, dönmeyeceksin. Anladım ki beni, inandım ki. ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin. Bir gönül oyunu oynamıştı benimle. Kendi ellerimle yaşamadım böyle derdin daha beterine. Baş başayım talihimin en acı kaderiyle. Baş başayım talihimin acı kaderiyle. Gitti de gitti. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.